însă autoritățile nu au anunțat încă un bilanț oficial. Poliția a evacuat clădirile, 4 persoane au fost reținute, anunță autoritățile locale. Ioana Dumitrescu. Atacurile s-au produs în orașul Christchurch, informează presa internațională. Poliția a descris incidentul drept critic și a recomandat locuitorilor să evite zona. Toate școlile din oraș au fost închise. Primul incident s-a produs la moschea Al-Noor, aflată în centrul orașului. Presa relatează că personalul spitalului din oraș a fost informat că urmează să sosească 40-50 de persoane rănite. Echipa de cricket a Bangladeshului se afla în incinta moscheei în momentul producerii incidentului, însă întreaga echipă a fost salvată. Al doilea atac s-ar fi produs în moscheea Al-Inud. Autoritățile suspectează că într-un vehicul aflat la aproximativ 3 km de moschee este amplasată o bombă, relatează cotidianul The Guardian. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, atacatorul a intrat în moschee în jurul orei locale 13:40. Un martor ocular a relatat că atacul armat a durat aproximativ 20 de minute. Un bărbat cu o armă automată împușcând oamenii aflați în moschee. Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, a descris atacurile drept un act fără precedent de violență. There is no place in New Zealand for such extreme acts of unprecedented violence. Aceasta a adăugat că oamenii din moschee ar fi trebuit să aibă dreptul să-și exercite libertatea religioasă în siguranță. Premierul a mai spus că un suspect a fost reținut, însă poliția este în căutarea mai multor persoane despre care se crede că sunt implicate în aceste incidente. În România, 15 martie, ora 15, 15 minute de grevă. Astăzi este ziua protestului inițiat de omul de afaceri sucevan Ștefan Mandachi. Inițiatorul protestului 15 minute pentru construcția de autostrăzi crede că apelul său ar putea fi preambulul unei greve generale. 10 de companii și mii de cetățeni au anunțat că astăzi, pe 15 martie, la ora 15, vor opri lucrul timp de un sfert de oră. Omul de afaceri Ștefan Mandachi a construit de curând, în mod simbolic, primul și singurul deocamdată metru de autostradă din Moldova. El a fost invitat lui Moise Guran aseară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Pare că se poate transforma într-o autentică grevă generală. Așa pare a fi, pentru că toată lumea se anunță solidar cu grevă. O să vedem dacă toată... Eu doresc să fie un manifest pașnic, în primul rând. Nu-mi doresc injurii la Suceava. La nivel de țară sunt foarte mulți antreprenori care rezonează cu ceea ce am solicitat eu sau cu ceea ce solicităm noi acum. Dar încă mai aștept giganți comercial din România, care nu au dat niciun răspuns. Erau extrem de vocali, se victimizau foarte mult și acum, după ce au posibilitatea să se realieze unui demers atât de simplu, nu pot să-mi imaginez și nu pot să înțeleg din ce cauză acum manifestă o nepăsare totală. Ștefan Mandachi este de părere că milioane de oameni ar putea să ia parte la protest și speră ca politicienii să fie atenți la ceea ce se întâmplă. Patron al mai multor restaurante îl va deschide astăzi accesul publicului pe proprietatea unde a construit un metru de autostradă. Deja sunt milioane, dar de multe ori curajul îl avem doar în spatele tastaturii. Vreau să văd și curajul din teren. Să zicem că obțineți asta. Da. Ce urmează după aceea? Vom vedea ce acțiuni iau politicienii. Eu, unul, nu vreau să fac politică. Dacă ar fi un cadru legal prin care antreprenorii să-și construiască autostrăzi, n-aș face pentru că eu sunt pe Horeca și nu mă interesează zona de construcție. Dar poate că sunt 1.000, 2.000, 3.000 de oameni, 3.000 de specialiști care ar putea să facă lucrul ăsta dacă ar avea un cadru legal. Și vă așteptați la o reacție a politicienilor? Evident. Ce ziceți de reacția? Nimic. Avem în fond câțiva ani deja în care societatea s-a manifestat, inclusiv prin solidarizări de amploare, nu știu dacă de milioane, dar de sute de mii categoric, iar reacția politicienilor a fost de a ignora niciodată mesajele astea. Niciodată nu au avut parte de o reacție comună de milioane de oameni. Probabil cred că se va dispersa, că mesajul se va dilua. Nu ne cred în stare să ne asociem atât de mulți oameni. Nu pot să știu ce se va întâmpla. E doar o ipoteză sau pot doar să speculez. Dar îmi doresc foarte mult să ia atitudine. Apelul la grevă aduna numeroși susținători, studenți, transportatori, sindicaliști, organizații neguvernamentale și companii. Iulian Ochera la tasă. Studenții au anunțat că se alătură protestului. Ei vor forma autostradă umană începând cu ora 15 în piața universității din capitală. Transportatorii din cadrul Federației Operatorilor Români de Transport sunt solidari și ei. Timp de 15 minute, camioanele lor vor fi trase pe dreapta. Secretarul general adjunct al Federației Operatorilor Români de Transport, Siegfried Mayer. Dorim să atragem atenția că autostrăzile sunt o necesitate în România, de fapt peste tot în Europa. Trebuie să găsim o soluție pentru a urgenta construcția. Agenții economici din Ford o să oprească camioanele pe marginea drumurilor, în așa fel încât să nu împiedice circulația autovehiculelor care doresc să treacă pe lângă ele sau în parcări. Sub hashtagul Și eu, mai multe companii românești și străine, dar și ONG-uri, precum Laytech Medical Software, JISC România sau Hospice Casa Speranței, au anunțat public că vor opri lucrul astăzi la ora 15, timp de 15 minute. Sindicaliștii de la Romața, companie care asigură serviciile de trafic aerian, au anunțat și ei că susțin protestul, în timp ce organizația Infocons, solidară și ea, îndeamnă toți consumatorii să nu mai achiziționeze niciun produs sau serviciu timp de 15 minute. Și echipa de fotbal Poliaș își va întrerupe antrenamentul și va protesta pentru 15 minute. Și în timp ce români și firme din întreaga țară își anunțau susținerea pentru acest protest, ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, spunea zilele trecute că autostrada Moldovei este o prioritate și că sub nicio formă această zonă nu va fi omisă. Deci, ca și priorități, bineînțeles, și Moldova este prioritate. Coridorul nou este deja, vorbim de studiu de fezabilitate și proiectul tehnic, este în, a fost semnat contractul și este în elaborare. Urmează tot pe Moldova tronsonul de drum expres să lansăm procedura în aprilie pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic. Vorbim de Pașcan-Suceava-Suceava-Siret. Deci nu, sub nicio formă această zonă nu va fi omisă. Moldova ar trebui să fie legată rutier de sudul și centrul țării prin două autostrăzi, A7 Ploiești-Pașcani și A8 Târgu Mureș-Iași. A7 este în acest moment în faza pregătirii studiilor de fezabilitate, cât privește A8, care ar putea fi construită din bani europeni. Autoritățile nu se hotărăsc nici măcar în privința traseului. Mai mulți primari din Gorj se alătură protestului, deși mulți fac parte din partide aflate la guvernare. Edilii au anunțat că vor întrerupe activitatea. Primăria din Răcar, din județul Dâmbovița, își suspendă și ea activitatea astăzi. Despre protestele din cele două județe se relatează Gabriela Mladin și Mihaela Badea. Primarii din Rovinar, Târgu Jiu, Turceni și Buslucina au anunțat că pe 15 ora 15, timp de 15 minute, întrerup activitatea în primării. Ei provin din partide diferite, ALDE, PNL și PSD, și-au acceptat provocarea omului de afaceri din Suceava. Primarii spun că vor recupera timpul de lucru după orele de program. De mai mulți ani, primarii din județ cer un drum expres care să lege Gorjul de aeroportul din Craiova și de autostrada ce urmează să fie construită între Pitești și Craiova. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Primarul orașului Găiești, liberalul Gheorghe Grigore, este cel care cheamă oamenii la protestul România vrea autostrăzi lansat de omul de afaceri sucevean. Primarul spune că așa nu se mai poate și se referă la lipsa unei centuri ocolitoare a orașului, care afirmă că e sufocat de traficul rutier supraaglomerat. În plus, spune acesta, drumul național ce tranzitează localitatea are nevoie urgentă de reparații. Pauză de 15 minute anunță și primarul din Răcari. La protestul de vineri se alătură și fostul senator PSD de Dâmbovița, Valentin Calcan. El va suspenda activitatea hotelului din zona montană Peștera Padina la un an de când, spune el, zona a fost atestată prin hotărâre de guvern ca stațiune de interes național. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. A treia zi, al treilea vot în Parlamentul Marii Britanii pe tema ieșirii din Uniunea Europeană. Camera Comunelor a hotărât aseară că premierul Theresa May va cere Uniunii Europene o amânare a datei Brexitului. Drept urmare, regatul ar putea să nu părăsească Uniunea pe 29 martie, data stabilită prin declanșarea articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene. The eyes to the right 412, the nose to the left 202. So the eyes have it, the eyes have it. Unlock. Camera Comunelor a aprobat astfel o moțiune a guvernului conservator condus de Theresa May. Brexitul ar putea fi deci amânat cu 3 luni, până pe 30 iunie, în cazul în care deputații aprobă acordul negociat de doamna May cu Uniunea Europeană. Înțelegerea a fost până acum respinsă în două rânduri de parlament, prima dată în ianuarie, cu un scor record în toată istoria instituției. Orice prelungire a articolului 50, deci a datei Brexitului, trebuie aprobată de statele membre ale Uniunii. Camera Comunelor a respins pe parcurs cursul aceleiași ședințe o propunere de organizare a unui al doilea referendum pe tema Brexitului. I also reiterate our support for a public vote, not as a political... Cu toate acestea, liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a spus după vot că o nouă consultare populară ar fi o opțiune realistă de depășire a impasului. În mod ciudat, însă, politicianul socialist le-a cerut colegilor săi să respingă această variantă în cursul votului din Camera Comunelor. Adriana Sârbu, mulțumim. Comisia Europeană anunță că a luat notă de votul din Parlamentul de la Londra. Negociatorul șef Michel Barnier a afirmat că statele membre continuă consultările prin intermediul României, care deține președinția semestrială a Uniunii. Vineri, ziua în care în România este organizat protestul de 15 minute pentru construcția de autostrăzi, în aproape 100 de țări sunt preconizate peste 1000 de adunări în favoarea mediului. Protestele ar urma să aibă loc în fața primăriilor și a parlamentelor naționale din orașe din toată lumea. De unde a pornit inițiativa și cine va răspunde acestei mobilizări inedite, aflăm de la Manuela Nicolescu. Decembrie 2018, Katowice, Polonia. Conferința ONU pentru schimbările climatice. Greta Thunberg, o adolescentă suedeză, le cerea decidenților politici și întreprinderilor să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Încă din vară, activista suedeză afișează în fiecare zi de vineri în fața Parlamentului din Stockholm o pancardă cu îndemnul la grevă în școli. Apelul său la mobilizare săptămânală a fost urmat de mii de tineri în Belgia și Germania. Vineri însă, din Sydney până la Paris și de la Tokyo la Montreal, liceenii și studenții se pregătesc să-și părăsească sările de cursuri pentru a cere acțiuni ferme în favoarea mediului, sub deviza „În 2050 voi veți fi morți, noi nu”. Every Friday we will sit outside the Swedish Parliament until Sweden is in line with the Paris Agreement. Greta Thunberg cere dovezi concrete din partea liderilor că sunt adoptate măsurile necesare pentru a limita încălzirea la maximum 2 grade Celsius în raport cu era preindustrială, așa cum prevede acordul de la Paris. În cadrul mișcării Fridays for Future, vineri sunt planificate greve școlare în peste 1050 de orașe din 89 de țări, au anunțat organizatorii. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, se încălzește astăzi, valorile termice vor fi ușor peste cele normale în această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Ploi locale se anunță în nord-vest, iar în prima parte a zilei cu totul izolat în sud-est, la munte vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 7 și 17 grade, cer variabil în capitală și o maximă de 14 grade după prânz. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Slavia Praga și Eintracht Frankfurt au realizat surprizele optimilor Europa League. Le-au eliminat pe FC Sevilla, respectiv Inter Milano. După 2-2 în prima manșă, cehii au deschis aseară scorul prin fostul jucător al lui FC Botoșani, Ingadeu. Iar în debutul reprizei secunde au condus cu 2-1. Au fost însă egalați de fiecare dată și s-a intrat în prelungiri. Multiplă câștigătoare a trofeului, FC Sevilla a marcat în minutul 98 și părea că totul s-a terminat. Slavia Praga a egalat însă după numai 4 minute, iar în 119 a venit și golul nesperatei calificări. Eintracht Frankfurt a dat lovitura la Milano în minutul 6 al confruntării cu Inter, când golgheterul Jovic a marcat spectaculos. Acesta a fost scorul final, 0-1, iar în tur nu se marcase. Valencia s-a calificat dramatic cu un gol venit în minutul 93 al deplasării de la Krasnodar. Rușii au înscris primii ceva mai devreme când Mahomedov a șutat fabulos din colțul careului mare și erau calificați la 1-0, fiindcă prima manșă a fost 2-1 pentru spanioli. În fine, Benfica Lisabona a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Dinamo Zagreb și s-a impus în cele din urmă cu 3-0, după ce la finalul la 90 de minute a fost 1-0. Ferro și Grimaldo au marcat goluri spectaculoase în prima repriză suplimentară. Vlad Chiricheș a fost titular la Napoli, învinsă cu 3-1 la Salzburg după ce a deschis scorul, însă calificată grație victoriei cu 3-0 de săptămâna trecută. Fundașul român a ieșit accidentat în minutul 75. Arsenal a trecut cu 3-0 de Rennes după 3-1 pentru francezi în prima manșă, iar Villarreal a învins-o și în retur pe Zenit Sankt Petersburg cu 2-1. În fine, Chelsea a făcut scorul rundei 5-0 în Ucraina cu Dinamo Kiev. La prânză se vor trage la sorți sferturile de finală atât pentru Europa League cât și pentru Liga Campionilor. Pam, pam. Da. Este un moment aici în studio, pentru că trebuie să vă spun ce s-a întâmplat. Eu cu Marcela, care este după, e în alt birou, suntem separați, făceam semne, apropo, de ce telefoane să luăm. Și Luca a terminat știrile din sport și m-a văzut gesticulând în liniște aici și a devenit brusc suspicios. Nu mă vorbeam cu Marcela. Da. Ca și cum trebuia să fac ceva. Da, dirijor de orchestră în timpul liber. Ce da. Să vă zic? Așa. Neașteptat de frumoase goluri aseară în Europa League și la fel de neașteptate răsturnări de situație, după cum spuneam la Valencia, chiar și la Milano, meciul ăla de la Praga dintre Slavia și FC Sevilla a fost realmente fabulos, neașteptat pentru Europa League. Să vedem ce ne aduce tragerea la sorți de la prânz. Da, cu Champions League. Și cu Champions League și cu Europa League. Chiar o să fie meciuri interesante în sferturi. Bine, vorbim la prânz. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 7:14 să înceapă emisiunea. Uh-huh. Am văzut că 15-15-15 are un imn deja. Da, 15-15-15. Există un imn al acestui protest, al campaniei, de fapt, România vrea autostrăzi, lansat de curând. Este o piesă hip-hop.